إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانا تلينزا كوانغاليا نقوزي أبيلي يو إسلام ونايو نيازاكا تكاونا غاتيكا مامبو يا مهيمو أمبايو imepelekea kuonekana au na kuwa zaka ni jambo la msingi sana. Tukaona faida tatu au maelezo matatu, na pia tukaona hikma iliyopelekea kuruhusiwa jambo hili la zaka, na zimekuja dalili nyingi na Qur'ani zikionyesha uwajibu wa ibada hii. Zimekuja dalili nyingi na Qur'ani zikionyesha uwajibu wa jambo hili. Miongoni mwa hizo ni pale Allah aliposema wa aqimu salata wa atu zakata, na simamisheni swala, mdumu katika swala. Wa atu zakata, na mtoe zaka. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, na mtoe zaka. Amri hii ya kutoa zaka. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amesema fa intabu wa aqamu salata wa atu zakata fakhallu sabilahum, ikiwa watatubia na ikiwa watasimamisha swala na wakatoa zaka, basi waachieni njia zao. Wa atu zakata, na wakatoa zaka. Kwa hiyo katika miongoni ambayo wameshurutishwa nayo, ikiwa watatubu na wakasimamisha swala na wakatoa zaka. Na katika hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam, ni hii hadithi ambayo sisi tunaisoma, hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Na vile vile zimekuja dalili ndani ya Qur'ani kuhimiza suala zima la utoaji wa zaka na kuhofisha wale ambao wanaokataa kutoa zaka. Zimekuja dalili nyingine na Qur'ani. Ama zile hadithi zilizokuja ndani ya sunna zikiwahofisha, zikiwahofisha wale watu ambao wanaokataa kutoa zaka, ni hadithi ya al-mudrikat. Mtume alayhi salatu wasalam aliposema walam yamna'u zakata amwalihim, na hawatozuia kutoa zaka katika mali zao, illa isipokuwa muni'ul qatra minas sama, watazuiwa kupatwa na mvua kutoka mbinguni. Walaula albahaimu lam yumtaru, na lau si kupatikana wanyama basi wasingepata mvua. Kwa hiyo watu watakapokuwa wamezuia kutoa zaka, wakakataa kutoa zaka katika mali zao, basi nao watazuiwa kupata mvua kutoka mbinguni. Hivyo hiyo ni tarhibi ya kuhofisha katika jambo zima la kuacha kutoa zaka. Atakayekataa kutoa zaka, faman mana'a zakat, atakayekataa kazuia kasema mimi sitoi zaka, inkaran wa juhudan li fardiyatiha, akawa anaipinga nguzo hii na anaikataa faradhi hii, fahuwa kafirun kharijun 'anil millah, hukumu yake atakuwa ni kafir, ametoka katika Uislamu. Akakataa akasema nyinyi masuala ya kutoa toa zaka tu, nataka tutoe pesa zetu, tutoe vitu vyetu, akaipinga zaka. Na akasema bwana, hili si jambo la kuwakalifisha watu, si jambo ambalo mwanadamu atakiwa aliangalie katika akili yake, bali jambo hili halipo kabisa. Huyu mtu huyu atakuwa ni kafir, amekufuru, ametoka ndani ya Uislamu. Na vile vile yukutalu kufran, na ataruhusiwa kuuliwa kwa sababu ya kuwa yeye ni kafir. Na yule ambaye atakayekataa kutoa zaka kwa sababu ya ubakhili, amekataa kutoa zaka kwa sababu ya ubakhili, anahofia mali zake zitaisha, au ubakhili umemtembea katika mifupa yake, kila anapoambiwa jambo la kheri anakuwa ni mbakhili. Lakini kipindi hiki nakataa zaka, ma iqrarihi biwujubiha, pamoja na kwamba anakubali uwajibu wa zaka, lakini ubakhili unamsumbua kwa sababu ni damu yake, kinchana ni ubakhili, lakini anakubali kwamba zaka ni jambo la wajibu. Fahuwa athimun bimtina'ihi, yeye atakuwa ni mwenye kupata madhambi kwa kule kukataa kwake, kujizuia kwake. Wala yukhrijuhu dhalika anil islam, na hilo halimtoi katika Uislamu. Wayukhadhu minhu qahran, na mtawala wa nchi au msimamizi katika Waislamu, wasimamizi wa Kiislamu ataamrisha ichukuliwe mali yake kwa lazima, wa yu'khadhu minhu qahran, atachukuliwa mali yake kwa lazima, ma'a ta'zir, pamoja na kufanyiwa ta'zir, kwenda kupelekwa mahali ambako atakuwa hayuko na wale watu ambao ameshawazoea. Wa in qatala, ikiwa mtu huyo naye ataona nimedhulumiwa, nimeonewa, nimetumiwa watu waje kunichukulia mali zangu, akasema na mimi sasa ninaingia barabarani napambana na utawala, kutila, sheria inaruhusiwa kwamba wapigane naye, wampige, hatta yakhdha ali amri Allah, mpaka ainyenyekee amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuaddi zakat, na aitoe zaka. Kwa yule ambaye anakubali kwamba zaka ni katika jambo la wajibu, lakini ubakhili unamsumbua, hataki kutoa kwa sababu ya ubakhili, sheria inatakiwa kiongozi wa nchi, kiongozi wa dola ya Kiislamu, aamrishe ile mali yake ichukuliwe kwa lazima, mali yake ichukuliwe kwa lazima. Atakapochukuliwa kwa lazima, na vile vile afanywe ta'zir, pelekwe mbali kabisa, kae mbali na watu. Walipomfanyia hivi, yule bwana akaona kwamba mimi nimedhulumiwa, kwa nini nafanywa hivi wakati mali ni ya kwangu, nimetoa jasho langu? Basi akaamua ingie barabarani naye apigane, apigane dhidi ya utawala. Sheria inasema atakiwa naye apigane, apigwe, kwa maana akipiga naye apigwe, mpaka pale ambapo atakaporejea na kusema bana, nimenyenyekea amri ya Allah na ninaifuata au na ninatekeleza utoaji wa zaka. Shurutu zakat, masharti ya kutoa zaka, masharti ya kutoa zaka, masharti ya kutoa zaka yamegawanyika sehemu mbili, masharti ya kutoa zaka yamegawanyika sehemu mbili. Hunaka ma yataallaku bilmuzaki, hunaka ma yataallaku bilmuzaki. Kuna kifungu cha kwanza kinahusiana na mwenye kutoa zaka yeye mwenyewe. Wa thaniyan, jambo la pili, ma yataallaku bilmali nafsihi, ni kifungu ambacho kinachohusiana na mali yenyewe. Mali au masharti ya kutoa zaka yamegawanyika makundi mawili. Kundi la kwanza linahusiana na mwenye kutoa mali mwenyewe, mwenye kutoa zaka. Kundi la pili linahusiana na ile mali ambayo yeye anaitoa. Ama kuhusiana na masharti yanayomhusu mwenye kutoa zaka. Sharti la kwanza, anatakiwa awe ni Muslim, anatakiwa awe ni Muislamu. Mtu ambaye atoa zaka anatakiwa awe ni Muislamu. Fala yajuzu lilkafir, haitojuzu kwa mtu ambaye ni kafir. Sharti la pili, anyakuwa at-taklif, awe ni mtu ambaye ni mukallaf, tayari sheria kwake inafanya kazi, kwa maana yanapokuja maamrisho ana uwezo wa kuyatekeleza, makatazo yanapokuja ana uwezo wa kujiepusha na makatazo hayo. Sharti la pili ni at-taklif, kwamba yawe ni mtu ambaye ni mukallaf. Sharti la tatu, al-hurriya, awe ni mtu ambaye yuko huru, sio mtumwa, awe ni mtu ambaye yuko huru, kwa sababu mtumwa mali aliyonayo, hata kama anamiliki mali, sio mali yake, bali ni mali ya sayyidu, ni mali ya bwana wake na bosi wake. Kwa hiyo mtu mtoa zaka anatakiwa awe huru, mali ni ya kwake, habani na mtu. Sharti la nne na la mwisho katika mwenye kutoa zaka, anatakiwa ania, awe na nia ambayo kaifunga kwamba amekusudia kutoa zaka. Kwa hiyo haya ni masharti manne yanayofungamana na mwenye kutoa zaka. Ama masharti yanayofungamana na ile mali ya kutoa zaka, masharti yanayofungamana na ile mali ambayo inayotakiwa kutoa zaka. Kwanza, almilku tamu lilmali. Sharti la kwanza, almilku atamu lilmali, awe anaimiliki mali kwa ukamilifu wake, kwamba yeye ndo awe mmiliki wa mali ile, sio kwamba ameajiriwa au si mfanyaje, lakini ile mali iwe ni ya kwake, anaimiliki yeye kama yeye, yeye ndio boss, yeye ndio top. Sharti la kwanza, almilku atam, kwa maana umiliki uliotimia, maana yake uliopungua hauingii. Sharti la tatu, na maul mal, iwe ni mali yenye kukua, iwe ni mali yenye kukua, mali ambayo inaokua. Sharti la tatu, bulughul mal nisaban, sharti la tatu, bulughul mal nisaban, ile mali ambayo umeikusudia kuitolea zaka ifikie fungu maalum, hiyo imefikia kwenye fungu maalum ambalo linatakiwa litolewe zaka, bulughul mali nisaban. Sharti la nne, sharti la kwanza, la pili, la tatu, la nne, wa haulani alhauli ala almal, na ile mali iwe imezunguruka mwaka mmoja, iwe imezunguruka mwaka mmoja katika kuilimbikiza ile mali ambayo umeiandaa kwa ajili ya zaka, uidundulize, uidundulize mpaka ifikie mwaka mzima. Kama umeianzia mwezi wa sita, iende mpaka mwezi wa sita. Alhaulan, hawalani alhauli ala almal. Na sharti la mwisho, أن يكون المال فاضلا عن حوائجه الأصلية مالي إيوه نكتك زيلي حجزاك زيادة يعني أنا متجواك أو أنا مالزاك lakini kuna vile ambavyo vinapatikana ambavyo havipo katika mlolongo wa mali yake, yani faida zinazoingia ziada zinazoingia, lakini haja zake za kiasili zinakidhiwa na mali aliyonayo. Lakini kuna vile ambavyo vinafuata, kuna vile ambavyo vinavyoingia katika mali. Kwa hiyo mali yake inatakiwa iwe fadilan an hawaijihi al-asliya wa ghairiha min at-tafsilat, na isiyo kuwa haya katika mambo ambayo yamekujuliwa. Haya ndio masharti mawili ya zaka yanayofungamana na mwenye kutoa zaka na mali ambayo anatakiwa itolee zaka. Ajinasul amwal allati tajibu fihi zakat, mali ambazo au aina za mali ambazo ni wajibu kutolea zaka, mali aina za mali ambazo ni wajibu ndani yake kuzitolea zaka. Aina ya kwanza ya mali annaqdan, annaqdan wanasema ni naqdi mbili. Naqdi mbili inakusudiwa hapa ni dhahabu na fedha, adh-dhahabu wal-fidda. Na katika dhahabu na fedha yanaingia yale ambayo yanafanana na dhahabu na fedha, kama vile urubu tijara, mali za biashara zinaingia katika dhahabu na fedha. Mali za biashara, mali za biashara ambazo mtu anazo zinaingia katika dhahabu na fedha. Na vile vile zinaingia katika dhahabu na fedha madini, al-maadi, madini ya sampuli zote pia na yenyewe inaingia katika dhahabu na fedha. Na vile vile arrikaz inaingia katika madini, katika dhahabu na fedha. Arrikaz, arrikaz ni mali ambazo zimekutwa zimefunikwa chini ya ardhi, zimekutwa mali chini ya ardhi. Kwa hiyo watu katika kuishiishi kufukua wakakuta kuna mizigo ya mali, inaitwa arrikaz. Kwa hiyo ile pale nayo inatakiwa itolewe zaka kwa kiwango chake maalum, lakini yenyewe inafuata dhahabu na fedha. Na vile vile katika vinavyoingia katika dhahabu na fedha ni hizi al-awraqu al-maliya, ni hizi karatasi za kimali, kwa maana pesa ambazo tunazo zitumia hizi al-awraqu al-maliya. Vile vile katika aina za mali ambazo ni wajibu mtu kutoa zaka, tumeona ya kwanza ni dhahabu na fedha na vinavyoingia ndani yake. Namba mbili al-an'am, wanyama, al-an'am wanyama. Na wanyama wanaokusudiwa hapa ni al-iblu ngamia, walbakaru na ngombe, walghanamu, ghanamu anaingia kondoo na mbuzi, walghanamu kwa maana kondoo na mbuzi. Hawa ndio wanyama ambao wanaokusudiwa katika mali ambazo ni wajibu kuzitolea zaka. Namba tatu athimaru walhubub, katika mali ambazo ni wajibu kutolea zaka ni matunda na nafaka, ni matunda na zile nafaka. Athimaru walhubub, matunda na nafaka. Na matunda yanayokusudiwa hapa, matunda yanayokusudiwa hapa cha kwanza ni atamru, ni tende, wa zaitun na zaitun, wa zabibu na zabibu. Atamru wa zaitun wa zabibu ndio matunda yanayokusudiwa hapa. Kwa hiyo hizi ndizo mali ambazo, aina za mali ambazo mtu akizimiliki ndio aambiwa sasa kuna utaratibu wa kutoa zaka. Amma al-amwalu allati laysa fiha zakat, mali ambazo hazitakiwi kutolewa zaka. Al-amwalu allati laysa fiha zakat, mali ambazo hazitakiwi kutolewa zaka ni hizi zifuatazo. Moja al-fawakihu wal-khadrawat, ni matunda. Al-fawakihu wal-khadrawat ni matunda na mboga hizi za majani, mboga hizi za majani na matunda. Matunda tumeshataja huko nyuma yanayokusudiwa. Kwa hiyo sio kuwa hayo hayatakiwi kutolewa zaka. Al-fawakihu wal-khadrawat. Mbili, katika mali ambazo hazitakiwi kutolewa zaka, al-abidu wal-khailu wal-bighalu wal-hamir. Kwanza al-abidu, mtumwa hatakiwi kutolewa zaka, mtumwa hatakiwi kutolewa zaka. Katika hiyo namba mbili pia wal-khailu, na farasi hatakiwi kutolewa zaka, khail farasi. Na katika hiyo namba mbili vile vile al-bighalu, nyumbu hatakiwi kutolewa zaka. Na al-bighalu wanasema huyu anatokamana ni katika kizazi ambacho ni min dhurriyati dhukuri alhimar, ni katika kizazi ambacho kimepatikana kutokamana na punda wa kiume kumpanda farasi wa kike. Punda wa kiume alipompanda farasi wa kike aliyezaliwa pale kati ya hivyo anaitwa albighal, huyu naye hatakiwi kutolewa zaka. Na mwisho kabisa alhamir, punda naye alhamir naye hatakii kutolewa zaka. Namba tatu katika mali ambazo hazifai kutolewa zaka, almalu alladhi lam yablughu nisaban, ni mali ambayo haijafikia fungu maalum, haitakii kutolewa zaka. Mali ambayo haijafikia fungu maalum. Na mali zote hizi tulizozitaja hapa katika hizi ambazo zinatakiwa zitolewe zaka, zote hizi zimeshakadiriwa, zimeshapangiliwa fungu lake maalumu, na yote haya yamekunjuliwa, yamepanuliwa katika chemchem zake. Mali zote tulizozitaja hapa ambazo ni wajibu kuzitolea zaka, hizi mali hizi tayari zimeshakunjuliwa, zimeshapangiliwa kwamba hii mali ya dhahabu na fedha kiasi gani, ukiwa na biashara kiasi gani. Yote haya yameshakunjuliwa na yamewekwa katika chemchem zake, vitabu vikubwa. Na vile vile kumalizia nukta mbili za mwisho, zaka ina makundi. Yaani wanaotakiwa kupewa zaka wana makundi. Yaani wale watu ambao ni watu wa kupewa zaka, wa hum asnafun thamania, nayo ni makundi nane. Hawa ndio watu wa kupewa zaka ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika suratu Tauba, katika suratu At-Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama sadaqatu, hakika si vinginevyo, sadaka huwa lilfuqara'i, kwa mafakiri wote. Midhali mtu ambaye ni fakiri, huyu ni fakiri, aitwa huyu ni fakiri, anaingia katika kundi la mwanzo kabisa la kupewa zaka. Wal masakin, na vile vile maskini. Maskini na fakiri kilugha ya Kiarabu kisheria ni watu tofauti, tofauti na sisi tunavyosema. Lakini fakiri na maskini wana utofauti. Fakiri ana haja zaidi, na maskini anaweza kamiliki kitu lakini hakimtoshelezi. Ana uhakika wa kupata chakula cha asubuhi lakini mchana na jioni hana uhakika, huyu maskini. Ama fakiri yule hana uwezo kabisa, kwa hiyo huyu naye maskini, naye katika kundi la pili. Walamilina alaiha, kundi la tatu ni wale ambao wanaozitumikia kuzigawa zile mali, wanaosimamia kuzigawa zile mali. Wameamrishwa na kiongozi, ni chukueni fungu la mali, chukueni fungu la mali lile, anzeni kuwatafuta mafakiri, anzeni kuwatafuta watu ambao wanastahili kupewa zaka, wakawa wanasimamia. Wal amilina ali, sasa hawa nao wanaosimamia hivyo wanatakiwa nao pia wapewe zaka katika mafungu wanaotakiwa kupewa zaka, nao pia wanatakiwa wapewe zaka. Na vile vile wal muallafati qulubuhum, na ni wale makafiri ambao ni wale ambao wenye kutiwa nguvu nyoyo zao, ni wale ambao wenye kutiwa nguvu, yani ni watu ambao wanaanza kukaribishwa katika Uislamu. Allafati qulubuhum, wameingia katika Uislamu, kwa hiyo wanapewa zaka kwa ajili ya kutiwa nguvu nyoyo zao, zipate ulaini, waweze kuipenda hii dini, nao pia wanaingia katika kundi la wanaotakiwa kupewa zaka. Na vile vile wafirriqabi, na wale ambao ni watumwa, watumwa ambao wanatakiwa kukombolewa, wale ambao wamekombolewa watumwa wale, basi watakiwa wapewe zaka. Na vile vile Allah subhanahu akasema walgharimina, walgharimina ni wale wenye madeni, wale watu ambao wana madeni, wale madeni, madeni ya kulikweli. Sasa usema dai 2000 unasema nataka nipewe zaka, deni ambayo unajua kabisa inamfanya mtu huyu ahame afanyaje. Walgharimina, na mtu wa sita, mtu wa sita wa fi sabilillah, na yule ambaye yupo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana anayepigana vita huko, kwa hiyo naye anatakiwa apewe mali, apewe zaka ili apate nguvu ya kuzidi kupigana na adui, ili apate nguvu ya kuzidi kupigana na adui. Na mtu wa mwisho katika fungu la kupewa zaka, wabnu sabil, wabnu sabil ni msafiri ambaye amekatikiwa njia. Allah akasema faridhatan min Allah, hii ni faradhi ambayo Allah ndiyo aliyeiweka, ni faradhi ambayo ameiweka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa ilmu na ni mwingi wa hikma. Kwa hiyo mafungu ya zaka, mali tumeziona aina zake, hizi mali wanapewa watu gani, wanapewa watu sampuli hii kati hawa mafungu ya watu nani. Na kila yule ambaye atakuwa haingii katika mafungu haya hatotakiwa kupewa zaka, hatotakiwa kupewa zaka. Mathalan, mtu aseme mimi nataka kupewa kumpa zaka baba yangu, au nataka nimpe zaka mama yangu. Mama yangu, mama yako ukiangalia katika hizi hayupo, ukiangaliwa katika mtiririko huu hayupo, lakini anaweza akaingia mama yako katika sabili, katika njia ya kwamba ikiwa ni fakiri, ikiwa ni fakiri kwa sababu aya inasema innama sadaqatu lilfuqara, hakika si vinginevyo sadaka inakuwa kwa mafakiri, zaka anapewa waliokuwa mafakiri. Kwa hiyo anaweza mtu akapewa zaka yule ambaye ni fakiri, hata kama ni mama yako, au vile vile anaweza kawa mtu haingii, kama vile una mtu unaishi naye lakini mtu huyo ni mtu ambaye ana uwezo wake, ni maskini wa kawaida, ni mtu na uwezo wake, lakini kutokamana na madeni ambayo yanamsumbua, iwefikia anahama mikoa, anakimbia, anakwenda huku, anaambiwa anaingia katika aya walgharimina, katika wale watu ambao wenye madeni. Nasallallahu limanni wa karamihi ayarzuqana ilman nafi'a wa ayu'idana min al-bai wa sum'ati, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.